أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناهم بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سائے کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سہج سہج سمیٹ کر اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے اور وہی ہے جس نے چلائی ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کو کہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیش کو اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تا دھیان رکھیں پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا سو تو کہنا مت مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ برا اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے تو کہے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا اور یاد کر اس کی خوبیاں اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر وہ بڑی رحمت والا سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو کہیں رحمان کیا ہے کیا سجدہ کرنے لگے ہم جس کو تو فرمائے اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان سے برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اجالا کرنے والا اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے سدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا خلاصہ تفسیر اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار کی اس قدرت پر نظر نہیں کی کہ اس نے جب آفتاب افق سے طلوع کرتا ہے اس وقت کھڑی ہوئی چیزوں کے سائے کو کیوں کر دور تک پھیلایا ہے کیونکہ طلوع کے وقت ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا یعنی آفتاب کے بلند ہونے سے بھی نہ گھٹتا اس طرح پر کہ اتنی دور تک آفتاب کی شعاؤں کو نہ آنے دیتا، کیونکہ آفتاب کی شعاؤں کا زمین کے حصوں پر پہنچنا بارادہ حق ہے، نہ کہ بالاضطرار، مگر ہم نے اپنی حکمت سے اس کو ایک حالت پر نہیں رکھا بلکہ اس کو پھیلا ہوا بنا کر۔ پھر ہم نے آفتاب کو یعنی اس کی افق کے قریب ہونے اور پھر افق سے بلند ہونے کو اس سائے کی درازی و کوتاہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کیا۔ مطلب یہ کہ اگر روشنی اور سایہ اور ان کے گھٹنے بڑھنے کی اصل علت حق تعالی کا ارادہ اور مشیت ہے، آفتاب یا کوئی دوسری چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، مگر اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا ہونے والی چیزوں کے لیے کچھ ظاہری اسباب بنا دیے ہیں اور اسباب کے ساتھ ان کے مسببات کا ایسا رابطہ قائم کر دیا کہ سب کے تغیر سے مسبب میں تغیر ہوتا ہے۔ پھر اس تعلق ظاہری کی وجہ سے ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا، یعنی جوں جوں آفتاب اونچا ہوا وہ سایہ زائل اور معدوم ہوتا گیا، اور چونکہ اس کا غائب ہونا محض قدرت الہیہ سے بلا شرکت غیرے ہے اور عام لوگوں کی رویت سے غائب ہونے کے باوجود علم الہی سے غائب نہیں ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور دن کو اس اعتبار سے کہ سونا مشابہ موت کے ہے اور دن کا وقت جاگنے کا ہے گویا زندہ ہونے کا وقت بنایا، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پایوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں، اور ہم اس پانی کو بقدر مصلحت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں کہ یہ تصرفات کسی بڑے قادر کے ہیں کہ وہی مستحق عبادت ہے، سو چاہیے تھا کہ غور کر کے اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہ رہے، جس میں سب سے بڑھ کر کفر و شرک ہے، لیکن آپ ان کی اور بالخصوص اکثر کی ناشکری سن کر یا دیکھ کر ضعیف تبلیغ سے ہمت نہ ہاریے کہ میں تنہا ان سب سے کیسے عہدہ برا ہوں گا، بلکہ آپ تنہا ہی اپنے کام کیے جائیے، کیونکہ آپ کو تنہا ہی نبی بنانے سے خود ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کا اجر اور قرب بڑھے، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اس طور پر اتنا کام آپ کے سپرد کرنا خدا تعالی کی نعمت ہے، سو اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ تبلیغ نہ ہو یا کمی ہو جائے اور ان کی آزادی سے تعارض نہ کیا جاوے، اور قرآن میں جو دلائل حق کے مذکور ہیں جیسا اسی مقام پر دلائل توحید کے ارشاد ہوئے ہیں ان سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے، یعنی عام اور مکمل دعوت و تبلیغ کیجئے، یعنی سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے، جیسا آپ اب تک آپ کرتے رہے ہیں اس پر قائم رہیے۔ آگے پھر بیان ہے دلائل توحید کا، اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا، جن میں ایک کا پانی تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک کا پانی شور تلخ ہے، اور باوجود اختلاط سوری کے حقیقتاً ان کے درمیان میں اپنی قدرت سے ایک حجاب اور اختلاط حقیقی سے ایک معنی قوی رکھ لیا جو خود خفی غیر محسوس ہے، مگر اس کا اثر یعنی امتیاز دونوں پانی کے مزے میں محسوس اور مشاہد ہے۔ مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شینی ندیاں اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آ کر گری ہیں، وہاں باوجود اس کے کہ اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے، لیکن قدرت الہیہ سے ان میں ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ملتقا کے ایک جانب سے پانی لیا جاوے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب ہے پانی لیا جاوے تو تلخ۔ دنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں چشمے سمندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ میلوں دور تک میٹھا اور کھاری پانی الگ الگ چلتے ہیں، دائیں طرف میٹھا، بائیں طرف تلخ کھاری یا اوپر نیچے شیریں اور تلخ پانی الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چاٹ گام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کے دو جانبین بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ۔ سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے۔ کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا، اور مجھ سے باریسال کے بعض طلبا نے بیان کیا کہ ضلع باریسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھاری بلکہ کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں رابطے ملحروب جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈابھیل سملک ضلع سورت، وہاں سمندر وہاں سے تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جزر جوار بھاٹا ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت سقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے، واللہ اعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ چنانچہ باپ دادا وغیرہ شرعی خاندان اور ماں نانی وغیرہ عرفی خاندان ہیں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل قدرت بھی ہے کہ نطفہ کیا چیز تھا، پھر اس کو کیسا بنا دیا کہ وہ اتنی جلد خون والا ہو گیا، اور نعمت بھی ہے کہ ان تعلقات پر تمدن اور امداد باہمی کی تعمیر قائم ہے۔ اور اے مخاطب، تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایسا کامل ہے جیسا بیان ہوا، اور یہ کمالات مقتدی ہیں کہ اسی کی عبادت کی جاوے، مگر یہ مشرک لوگ ایسے خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے پر نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور نہ در صورت عبادت نہ کرنے کے ان کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے، اور کفار کی مخالفت معلوم کر کے آپ نہ تو ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوں، کیونکہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور کافروں کو دوزخ سے ڈرائیں، ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کا کیا نقصان ہے؟ پھر آپ کیوں غم کریں، اور نہ آپ اس مخالفت کو معلوم کر کے فکر میں پڑیں کہ جب یہ حق تعالیٰ کے مخالف ہیں تو میں جو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرتا ہوں، اس دعوت کو یہ لوگ خیر خواہی کب سمجھیں گے، بلکہ میری خود غرضی پر محمول کر کے التفات بھی نہ کریں گے، تو ان کے گمان کی کیوں کر اصلاح کی جاوے تاکہ معنی مرتفع ہو۔ سو اگر آپ کو ان کا یہ خیال قرینے سے یا بازیابی گفتگو سے معلوم ہو تو آپ جواب میں اتنا کہہ دیجئے اور بے فکر ہو جائے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مالی یا جاہی نہیں مانتا ہوں، ہاں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے تو البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں، چاہے اس کو معاوضہ کہو یا نہ کہو، اور نہ اس مخالفت کفار کو دریافت کر کے ان کی ضرر رسانی سے اندیشہ کیجئے، بلکہ تبلیغ میں اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اور نہ مخالفت سن کر تعجیل عقوبت کی اس خیال سے تمنا کیجئے کہ ان کا ضرر دوسروں کو نہ پہنچ جاوے، کیونکہ وہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے، جب مناسب سمجھے گا سزا دے دے گا۔ پس ان جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حزن و فکر اور خوف کو زائل فرمایا ہے۔ آگے پھر توحید کا بیان ہے، وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس کا بیان سورہ اعراف کے رکوع ہفتم کے شروع آیت میں گزر چکا۔ وہ بڑا مہربان ہے، سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، کافر مشرک کیا جانے، اور اس معرفت صحیحہ کے نہ ہونے سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدری، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو بوجہ جہل و عناد کے کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے جس کے سامنے ہم کو سجدہ کرنے کو کہتے ہو، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے، اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ لفظ رحمان ان میں کم مشہور تھا، مگر یہ نہیں کہ نہ جانتے ہوں، مگر اسلامی تعلیم سے جو مخالفت بڑی ہوئی تھی تو محاورات اور بول چال میں بھی مخالفت کو نبھاتے تھے۔ قرآن میں جو یہ لفظ بکثرت آیا وہ اس کی بھی مخالفت کر بیٹھے۔ وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، اور ان ستاروں میں سے 2 بڑے نورانی اور فائدہ بخش ستارے بنائے، یعنی اس آسمان میں 1 چراغ یعنی آفتاب اور نورانی چاند بنایا، شاید آفتاب کو سراج بوجہ تیزی کے کہا، اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اور یہ سب کچھ دلائل توحید اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے اس شخص کے سمجھنے کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، کہ اس میں سمجھنے والے کی نظر میں استدلالات ہیں اور شکر گزاری کرنے والے کی نظر میں انعامات ہیں۔ معارف و مسائل، مخلوقات الہیہ میں اسباب و مسببات کا رشتہ اور ان سب کا قدرت حق کا تابع ہونا۔ مذکور صدر آیات میں حق تعالی کی قدرت کاملہ اور بندوں پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر ہے، جس سے حق تعالی جل شانہ کی توحید اور استحقاق عبادت میں اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی اور اس کے کاروبار نہیں چل سکتے، ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لیے کیسی مصیبت ہو جائے۔ یہ تو ظاہر ہے، اور سائے کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے، کبھی دھوپ نہ آوے، تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی، اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آئے۔ اللہ تعالی نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی اور انسانوں کے لیے ان کو موجب راحت و سکون بنایا، لیکن حق تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں رہتی۔ اسباب قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مسببات کا وجود قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کمزور یا کم ہوتے ہیں تو مسببات بھی کمزور یا کم ہو جاتے ہیں۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو بنا رکھا ہے، روشنی کا سبب آفتاب مہتاب کو بنا رکھا ہے، بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم اور مضبوط ربط قائم فرما دیا ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنا فرق کے چل رہے ہیں۔ آفتاب اور اس کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے دن رات اور دھوپ چھاؤں پر نظر ڈالو تو ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، نہ کبھی آفتاب و مہتاب وغیرہ کی مشینری میں کوئی کمزوری آتی ہے، نہ کبھی ان کو اصلاح و مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ایک انداز ایک رفتار سے چل رہے ہیں، حساب لگا کر ہزار سال تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جا سکتا ہے۔ سبب اور مسبب کا یہ مستحکم نظام جو حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ کا عجیب و غریب شاہکار اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی برہان قطعی ہے، اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا کہ ان کی نظروں میں صرف یہ اسباب ظاہرہ ہی رہ گئے اور انہی اسباب کو تمام چیزوں اور تاثیرات کا خالق و مالک سمجھنے لگے۔ مسبب الاسباب کی اصلی قوت جو ان اسباب کی پیدا کرنے والی ہے وہ اسباب کے پردوں میں مستور ہو گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس تنبہ کرتی ہیں، اس پر تنبہ کرتی ہیں کہ ذرا نظر کو بلند اور تیز کرو اور اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کون اس نظام کو چلا رہا ہے تاکہ حقیقت تک راہ پاؤ۔ اسی سلسلے کے یہ ارشادات ہیں جو آیات مذکورہ میں آئے۔ آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ میں غافل انسان کو اس پر تنبہ کیا گیا ہے کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح کو ہر چیز کا سایہ جانب غرب دراز ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت معدوم یا کل عدم ہو جاتا ہے، پھر زوال کے بعد یہی سایہ اسی تدریجی رفتار کے ساتھ مشرق کی جانب میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان اس دھوپ اور چھاؤں کے فوائد ہر روز حاصل کرتا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ سب کچھ آفتاب کے طلوع ہونے، پھر بلند ہونے، پھر غروب کی طرف مائل ہونے کے لازمی نتائج و ثمرات ہیں، لیکن آفتاب کے کرا کی تخلیق پھر اس کے ایک خاص نظام کے تحت باقی رکھنے کا کام کس نے کیا؟ یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کے لیے دل کی آنکھیں اور بصیرت درکار ہے۔ آیت مذکورہ میں یہی بصیرت انسان کو دینا مقصود ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظروں میں آفتاب سے متعلق ہے، مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کے ساتھ کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے ساتھ نظام کے اندر کس نے باقی رکھا؟ جس کی قدرت کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی در حقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس دھوپ چھاؤں کو ایک حالت پر قائم کر دیتا، جہاں دھوپ ہے وہاں ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں چھاؤں ہے ہمیشہ چھاؤں رہتی، مگر اس کی حکمت نے انسانی ضروریات و فوائد پر نظر کر کے ایسا نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا کا یہی مطلب ہے، انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے سائے کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو آیت مذکورہ میں عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، یعنی پھر سائے کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت اور جہد اور سمت سے بالاتر ہے، اس کی طرف سائے کا سمٹنا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کام ہوا۔ رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات بھی بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔ رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات بھی بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اس آیت میں رات کو لباس کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے پورے بدن کا ساتر ہے، اسی طرح رات ایک قدرتی پردے کی چادر ہے جو پوری کائنات پر ڈال دی جاتی ہے۔ سباتا سبت سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی قطع کرنے کے ہیں، سبات وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز کو قطع کیا جائے۔ نیند کو اللہ تعالی نے ایسی چیز بنایا ہے کہ دن بھر کی محنتوں کا تکان اور کمزوری اس سے قطع ہو جاتی ہے، افکار و خیالات منقطع ہو کر دماغ کو آرام ملتا ہے، اس لیے سبات کا ترجمہ راحت کا کیا جاتا ہے۔ معنی آیت کے ہو گئے کہ ہم نے رات کو ایک چھپانے والی چیز بنایا، پھر اس میں انسان اور سارے جانداروں پر نیند مسلط کر دی جو ان کے آرام و راحت کا سامان ہے۔ یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا، بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے، مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالی نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی۔ اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہاں کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ہی وقت رات میں جبری کر دی، ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جس وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور شور و شغب کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے، چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں، باہمی تعاون و تناسر اور کاموں میں بھی شدید حرج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہے اس کے سونے کا وقت ہے، اور جب اس کے جاگنے کا وقت آئے گا تو آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔ اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی بین الاقوامی معاہدے سے کام لیا جاتا کہ سب لوگ اپنے سونے کا وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اول تو ایسا معاہدہ اربوں کروڑوں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا، پھر اس پر کاربن رکھنے کے لیے ہزاروں محکمے کھولنے پڑتے۔ اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونے والی چیزوں میں جو خلل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے، وہ پھر بھی باقی رہتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے۔ کبھی کسی ضرورت سے جاگنا بھی چاہے تو اس کے لیے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح وجعل النہار نشورا میں دن کو نشور یعنی زندگی فرمایا، کیونکہ اس کا مقابل یعنی نیند ایک قسم کی موت ہے، اور اس زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا ہے، ورنہ کچھ کارخانے اور دکانیں دن کو بند رہتی، رات کو کھلتی، اور جب وہ کھلتی تو دوسری بند ہو جاتی، اس لحاظ سے دونوں میں کاروباری مشکلات پیش آتی۔ جس طرح رات کو نیند کے لیے مخصوص فرما کر ایک بڑا انعام حق تعالی نے فرمایا، اسی طرح دوسری ضروریات زندگی جو باہم اشتراک چاہتی ہیں ان کے لیے بھی تقریبی طور پر ایسے ہی متحد اور مشترک وقت مقرر کر دیے۔ مثلا بھوک اور کھانے کی ضرورت صبح و شام ایک امر مشترک ہے، سب کو ان اوقات میں اس کی فکر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سب ضروریات کی فراہمی ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے ہوٹل اور دکانیں ان وقتوں میں تیار کھانے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر گھر میں یہ اوقات کھانے کی مصروفیت کے لیے متعین ہیں۔ یہ تعین کی بڑی نعمت ہے جو حق تعالی ہی کی حکمت بالغہ نے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ طہور کا لفظ عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ طہور اس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی اس سے پاک کیا جا سکے۔ حق تعالی جل شانہ نے پانی کو یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جیسے وہ خود پاک ہے، اس سے دوسری ہر قسم کی نجاست حقیقی و معنوی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، اور جس پانی کو آدمی استعمال کرتے ہیں وہ عموماً وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی برف اور اولے کی صورت میں، پھر وہی پانی پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے قدرتی پائپ لائن کی صورت میں ساری زمین پر پھیلتا ہے، جو کہیں خود بخود چشموں کی صورت میں نکل کر زمین پر بہنے لگتا ہے، کہیں زمین کھود کر کنویں کی صورت میں نکالا جاتا ہے۔ یہ سب پانی اپنی ذات سے پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ اس پر قرآن و سنت کی نصوص بھی ناطق ہیں اور امت کا اجماع بھی۔ یہ پانی جب تک کثیر مقدار میں ہو، جیسے تالاب، حوض، نہر کا پانی، اس میں کوئی نجاست بھی گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، بشرط یہ کہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اور اس کا رنگ، ذائقہ، بو متغیر نہ ہو۔ لیکن تھوڑا پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ اسی طرح پانی کثیر و قلیل کی مقدار معین کرنے میں اقوال مختلف ہیں۔ تفسیر مظہری اور قرطبی میں اس جگہ پانی سے متعلق تمام مسائل تفصیلات کے ساتھ لکھے ہیں، اور یہ مسائل عام کتب فقہ میں بھی مذکور ہیں، اس لیے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اناسی انسی کی جمع ہے، اور بعض نے فرمایا کہ انسان کی جمع ہے۔ آیت میں بتلایا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالی زمین کو بھی سیراب کرتا ہے، اور جانوروں کو بھی، اور بہت سے انسانوں کو بھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح جانور کے سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی سبھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔ پھر ان میں یہ تخصیص کہ بہت سے انسانوں کو سیراب کیا، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ بہت سے انسان اس سیرابی سے محروم اور الگ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بہت سے انسانوں سے وہ جنگل کے رہنے والے لوگ مراد ہیں، جن کا عموماً گزارا بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ شہری آبادی والے تو نہروں کے کناروں پر کنوؤں کے قریب آباد ہوتے ہیں، بارش کے منتظر نہیں رہتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، مطلب آیت کا یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے میں۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے، اس سال کم ہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں، بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالی کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے، البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی، کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے، جو لوگ اللہ تعالی کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے اسی کو عذاب اور سزا بنا دیا جاتا ہے۔ جہاد بالقرآن، یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ آیت مکی ہے، جبکہ احکام کفار سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے یہاں جہاد کو بِهِ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے مخالفین اسلام سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعے جہاد کا حاصل اس کے احکام کی تبلیغ اور خلق خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے، خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا دوسرے طریقوں سے۔ اس سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ لفظ مرج آزاد چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے، اسی وجہ سے مرج چراگاہ کو کہتے ہیں، جہاں جانور آزادی سے چلے پھریں اور چریں۔ عذب میٹھے پانی کو کہا جاتا ہے، فرات خوش ذائقہ اور خوشگوار، ملح نمکین، اجاج تیز و تلخ۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو طرح کے دریا پیدا فرمائے ہیں، ایک سب سے بڑا بحر محیط جس کو سمندر کہتے ہیں اور زمین کے سب اطراف اس میں گھرے ہوئے ہیں، ایک چوتھائی کے قریب حصہ ہے جو اس سے کھلا ہوا ہے، اس میں ساری دنیا آباد ہے۔ یہ سب سے بڑا دریا بتقاضائے حکمت سخت، نمکین، تلخ اور بدمزہ ہے، زمین کے آباد حصے پر آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے چشمے، ندیاں، نہریں اور بڑے بڑے دریا ہیں، یہ سب میٹھے، خوشگوار اور خوش ذائقہ ہیں۔ انسان کو اپنے پینے اور پیاس بجھانے اور روز مرہ کے استعمال میں ایسے ہی شیریں پانی کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ نے زمین کے آباد حصے میں مختلف صورتوں میں مہیا فرما دیا ہے۔ لیکن بحر محیط سمندر اگر میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی کا خاصہ ہے کہ بہت جلد سڑ جاتا ہے، خصوصاً سمندر جس میں خشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے جو اس میں مرتے ہیں، وہیں سڑتے اور مٹی ہو جاتے ہیں، اور پوری زمین کے پانی اور اس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو چار دن میں ہی سڑ جاتا، اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا مصیبت ہو جاتا۔ اس لیے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت، نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں اس میں جا کر بھسم ہو جاتی ہیں، اور خود اس میں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرتی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔ آیت مذکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کا لحاظ فرما کر دو قسم کے دریا پیدا فرمائے، دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریا یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی یکجا ہو جاتے ہیں، وہاں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی میلوں تک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا، دوسری طرف کڑوا، اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ نسب اس رشتے اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور صحت وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو، جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے لازمی ہیں، اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے فلاح کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں مانگتا، میرا فائدہ اس کے سوا نہیں کہ جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آ جائے تو فائدہ اسی کا ہے، اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدے ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، پھر اپنی شان کے مطابق ان پر جلوہ افروز ہونا، سب اللہ رحمان کا کام ہے، اس کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہو تو کسی باخبر سے پوچھئے۔ باخبر سے مراد حق تعالی یا جبرائیل امین ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس معاملے کی اطلاع ملی ہے۔ قالوا ومن الرحمن، لفظ رحمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سب عرب جانتے ہیں، مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالی کے لیے نہ بولتے تھے، اسی لیے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمان کون اور کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعے رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لیے پیدا کیے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں حق تعالی کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں اور شکر گزار کے لیے شکر کے مواقع ملیں۔ تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا راس المال بھی فنا ہو گیا۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین۔ ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہید اکبر سے سنا ہے کہ بڑے غبن اور خسارے میں ہے وہ آدمی جس کی عمر 60 سال ہوئی، اس میں سے آدھا وقت 30 سال رات کو سونے میں گزر گئے اور چھٹا حصہ یعنی 10 سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا، تو 60 میں سے صرف 20 سال کام میں لگے۔ قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لیے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق اور ان کی حرکات، ان سے پیدا ہونے والے آثار میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کو پہچانو اور شکر گزاری کے ساتھ اسے یاد کرتے رہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماویہ اور فلکیات کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یہ آسمانوں کے جرم کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا ان سے باہر کی فضائی آسمانی میں ہیں، انسان کے معاش یا معاش کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ نہیں، اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے لیے آسان بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کی ہیں ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قطعی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکے، اور جو فیصلے کیے وہ بھی خود دوسرے حکما کی مخالف تحقیقات نے مخدوش و مجروح کر دیے۔ اس لیے تفسیر قرآن میں اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنا بھی کوئی قرآن کی ضروری خدمت نہیں، لیکن اس زمانے کے ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی، پتھر، غاروں اور پہاڑوں کے فوٹو فراہم کرنے میں بلا شبہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے، یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اس سے اور زیادہ دور ہو گئے اور عام لوگوں کے ذہنوں کو بری طرح الجھا دیا۔ کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے، کوئی قرآن کریم میں تاویلات کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے۔ سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے تحت اس کا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ سورہ فرقان میں اس کی تفصیل لکھی جاوے گی، وہ حسب ذیل ہے۔ واللہ الموفق۔ ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر، قدیم و جدید علم حیت کے نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات۔ جعل فی السماء بروجا کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بروج یعنی سیارے آسمانوں کے اندر ہیں، کیونکہ حرف فی ظرفیت کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نوح میں ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اس میں فیہن کی ضمیر سبع سماوات کی طرف راجع ہے، جس سے ظاہراً یہی مفہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے، لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ سما جس طرح اس عظیم الشان اور وہم و گمان سے زائد وسعت رکھنے والی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں قرآن کی تصریحات کے مطابق دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں جو خاص خاص اوقات میں کھولے جاتے ہیں، اور ان کی جن کی تعداد قرآن کریم نے 7 بتلائی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ سما ہر بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اور اس سے آگے جس کو آج کل کی اصطلاح میں خلا بولتے ہیں، یہ سب دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ سما کے مفہوم میں داخل ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور اسی طرح کی دوسری آیتیں جن میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے ان کو اکثر مفسرین نے اسی دوسرے معنی پر محمول فرمایا ہے، کیونکہ عام مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارش ان بادلوں سے برستی ہے جو آسمان کی بلندی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، اور خود قرآن کریم نے بھی دوسری آیات میں بادلوں سے پانی برسانے کی تصریح فرمائی ہے. ارشاد ہے أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اس میں مزن مزنہ کی جمع ہے جس کے معنی سفید بادل کے آتے ہیں. معنی یہ ہے کہ کیا بارش کو سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے. دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا. اس میں معصرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل کے آتے ہیں. اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے ہی پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا. قرآن کریم کی ان واضح تصریحات اور عام مشاہدات کی بنا پر جن آیات قرآن میں بارش کا آسمان سے برسانا مذکور ہے ان میں بھی اکثر مفسرین نے لفظ سما کے یہی دوسرے معنی لیے ہیں، یعنی فضائے آسمانی. خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور لغت کی تصریحات کے مطابق لفظ سما فضائے آسمانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم اس آسمان کے لیے بھی، تو ایسی صورت میں جن آیات میں کواکب اور سیارات کے لیے فی السمائی کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے مفہوم میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کواکب اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں یا فضائے آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہوں، اور دو احتمالوں کے ہوتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار دیا ہے یا ان سے باہر فضائے آسمانی میں، بلکہ الفاظ قرآن کے اعتبار سے دونوں صورتیں ممکن ہیں. کائنات کی تحقیقات اور تجربے اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے قرآن کی کوئی تصریح اس کے منافی نہیں ہے. حقائق کونیہ اور قرآن. یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا حیت کی کتاب نہیں جس کا موضوع بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کی حیت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو، مگر اس کے ساتھ ہی وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے، ان میں غور و فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے. قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز ان حقائق کونیہ کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جن کا تعلق اس کے عقیدے اور نظریے کی درستی سے ہو یا اس کے دینی اور دنیاوی منافع ان سے متعلق ہو. مثلا قرآن کریم نے آسمان و زمین اور ستاروں سیاروں کا اور ان کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک تو اس مقصد سے کیا ہے کہ انسان ان کی عجیب و غریب صفات اور ما فوق العادت آثار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں، ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا علیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت و قوت ہے. اور اس یقین کے لیے ہرگز اس کی ضرورت نہیں کہ آسمانوں کی اور فضائی مخلوقات اور ستاروں سیاروں کے مادے کی حقیقت اور ان کی اصلی حیت و صورت اور ان کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم، بلکہ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے جس کو ہر شخص مشاہدے سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہو جانے سے، نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے، پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، ان سب امور سے ایک ادنا عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا، کوئی اس کو بنانے چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے. اور اتنا سمجھنے کے لیے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے، نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی. قرآن کی دعوت پھر اسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آلات رصدیہ بنانے یا مہیا کرنے اور اجرام سماویہ کی حیثیت دریافت کرنے کا مطلقاً کوئی اہتمام نہیں فرمایا. اگر ان آیات کونیہ میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ ان کے حقائق اور حیات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام نہ فرماتے، خصوصاً جب ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ دنیا میں اس وقت موجود بھی تھا. مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سے 500 سال پہلے پیتھاغورس کا اور اس کے کچھ بعد بطلیموس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا، اور اس زمانے کے حالات کے مناسب آلات رصدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے. مگر جس ذات قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بلا واسطہ آپ سے ان کو پڑھا، انہوں نے کبھی اس طرف التفات تک بھی نہیں فرمایا. اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کونیہ میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشا ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض تجدد پسند علماء نے یورپ اور اس کی تحقیقات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ خلائی سفر، چاند اور مریخ و زہرہ پر کمندے پھینکنے کی مسائل قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. بس صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، نہ ان سے بحث کرتا ہے اور نہ ان کی مخالفت کرتا ہے. قرآن کریم کا حکیمانہ اصول و اسلوب کائنات و مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے صرف اسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدر انسان کی دینی یا دنیاوی ضرورت سے متعلق ہے، اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے، اور جس کے حصول پر تخمیناً اس کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے. فلسفیانہ دوراز کار بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کو حاصل کرنے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہیں، بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں، ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھاتا، کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مرضیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرنا ہے. حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لیے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے. ہر زمانے کے فلاسفروں اور ماہرین فلکیات کے نظریات میں شدید اختلافات اور روزمرہ کے نئے اکتشافات اس کی واضح دلیلیں ہیں کہ کسی نظریے اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جا سکتا. انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، فلکیات، کائنات، فضائے ابر و باراں، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے اور عام انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ، ان سب میں سے قرآن حکیم صرف ان کی روح اور مشاہداتی حصے کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیاوی ضرورت متعلق ہے. دراز کار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھنساتا، البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا سراحت بھی پائی جاتی ہے. تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار، علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے، اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تعویل جائز نہیں، اس نظریے ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا. البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصنیف موجود نہیں، الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریے کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اسی معنی پر محمول کرنے کے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. جیسے اسی آیت جعل فی السماء بروجا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضائے آسمانی میں ہیں. آج کل جبکہ خلائی تجربات نے ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے، تو اس سے فیثاغورسی نظریے کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی روح سے آسمان ایک حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے، ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ کواکب کو فضائے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کوئی تعویل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تعیین ہے۔ لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے، جیسے بعض حیات جدید والے کہتے ہیں، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے آسمانوں کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے، تو از روئے قرآن اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں، اور ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت کل فی فلک یسبحون سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے، تو اس معاملے میں بطل منصف نظریے کو غلط قرار دیا جائے گا، جس کی روح سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں، وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع ان کی حرکت ہے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فلکیات کے متعلق بطلموسی نظریے کے متعلق تھے، انہوں نے ان آیات قرآنی میں تعویلات سے کام لیا جن سے بطلموسی نظریے کے خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آج کے بعض مصنفین جو جن آیات کو جدید حیات کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں، انہیں تعویلات کر کے اس کے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں، یہ دونوں صورتیں درست نہیں، سلف صالحین کے طریقے خلاف اور قابل تردید ہے۔ البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک حیات جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں، ان میں آسمانوں کے انکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کے خلاف سمجھ کر تعویلات کے درپے ہو جاتے ہیں۔ زمانے حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی، جن کی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے، موصوف جس طرح قرآن و سنت کے متبحر عالم ہیں، اسی طرح فلسفہ و حیات قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفیہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے پوتے علامہ سید محمود شکری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں حیات جدیدہ کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے، مگر دوسرے تجدد پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تعویل کو روا نہیں رکھا۔ ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو حیات جدیدہ کی تائید میں لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے حیات جدیدہ کے بہت سے قواعد کو دیکھا ہے، وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں، اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہ کریں گے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے تعویل نہ کریں گے، کیونکہ ایسی تعویل سلف صالحین کے مذہب کے میں مقبول نہیں ہے، بلکہ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں ہی کوئی خلل ہے، کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور حیات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانے سے چلا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 500 سال پہلے اس فن کا بڑا معلم فیثاغورس گزرا ہے، جو اطالیہ کے مدرسے کروتونا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے بعد میلاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً 140 سال پہلے اس فن کا دوسرا محقق بطلموس رومی آیا، اور اسی زمانے میں ایک دوسرے فلاسفر ہیر خوس کی شہرت ہوئی، جس نے زاویے ناپنے کے آلات ایجاد کیے۔ فیثاغورس اور بطلموس کے نظریات حیات افلاک کے متعلق بالکل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ بطلموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا، اس کا نظریہ اتنا پھیلا کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا، اور جب یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بطلیموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا، اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہی نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا۔ 11ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی عیسوی، جس میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا، جن میں سب سے پہلے کوپرنک، پھر جرمنی مینکھیلر، اور اٹالیا میں گلیلیو نے وغیرہ کے نام آتے ہیں، انہوں نے بھی اثر نوع ان مباحث کا جائزہ لیا۔ یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ حیات افلاک کے متعلق بطلیموسی نظریہ غلط اور فیثاغورس کا نظریہ صحیح ہے۔ 18ویں صدی عیسوی اور 13ویں صدی ہجری میں اسحاق نیوٹن کی شہرت ہوئی، اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی۔ اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آ گرنے کا وہ سبب نہیں جو بطلیموسی نظریے میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف فطرتاً رجوع کرتی ہیں، بلکہ اس نے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب و کشش کا مادہ ہے، زمین بھی اسی طرح کا ایک سیارہ ہے، اس میں بھی کشش ہے، جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہتا ہے وہاں سے ہر وزنی چیز زمین پر آوے گی، لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرے سے باہر نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی۔ حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلاسفر ابو ریحان بیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرے سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا، بلکہ ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مداد پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ماہرین نے سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کی اور بالآخر چاند پر پہنچ گئے، جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہر فن موافق و مخالف نے کی، اور اب تک چاند پر بار بار جانے، وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لانے اور اس کے فوٹو مہیا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات پر پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا نوردی خلائی پیمائی کی مشقیں جاری ہیں۔ ان میں سے امریکن خلا نور جان گلین، جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی پر اس کے موافق و مخالف سبھی نے اعتماد کیا، اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامے سے سیربین میں مفصل شائع ہوا ہے۔ یہاں اس کے اہم اقتصابات ماہنامہ سیربین سے نقل کیے جاتے ہیں، جن سے ہمارے زیر بحث مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ جان گلین نے اپنے طویل مقالے میں خلا کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یہی وہ ایک واحد شے ہے جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں، سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔ آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام حواس خمسہ کے لیے کھلا چیلنج ہے، اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔ آگے سب سیر و سفر کے نتیجے کے طور پر لکھتا ہے، عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے، اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود یہ کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں، لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و اثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔ یہ ہیں خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمن پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات، جو آپ نے امریکی خلا نور کے بیان میں پڑھ لی کہ اس تمام تگ و دو کے نتیجے میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک رسائی تو کیا ہوتی، بے حد و بے حساب سیارات پر نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی۔ سائنسی آلات سے ان کی پیمائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلے میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا۔ بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم اور سیارات خود بخود نہیں بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلا دیا تھا، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و وحیات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے عجز و بے بسی کا اعتراف کیا، اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا؟ جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور اس کی عجوبہ کاری اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری اور تماشبینی جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو، وہ حکما و اقلا کا کام نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس 50 سال کی جدوجہد اور اربوں کھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مصائب دور کرنے کے لیے کافی ہوتا، اس کو آگ کی نظر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیت لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بھوک سے مرتے ہیں، ان کو لباس اور سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں۔ کیا اس جدوجہد نے ان کے افلاس و مصیبت کا کوئی حل نکالا، یا ان کے امراض و آفات سے صحت و عافیت کا کوئی انتظام کیا، یا ان کے لیے قلبی سکون و راحت کا کوئی سامان فراہم کیا؟ تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب بجز نفی کے نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایسے لا یعنی مشغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے یہ ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ دوسرے، ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے ضرورت کی چیز ودیعت فرما دی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزائن سے نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی رفع ضرورت کے لیے ہے، اس لیے ضرورت سے زائد اس میں انہماک پسندیدہ نہیں، اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دونوں حیثیتیں انسان کے لیے آسان بھی ہیں، نتیجہ خیز بھی، اور ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم و جدید فلسفہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ان کے سب اختلافات افلاق اور سیارات کی حیثیت و حقیقت سے متعلق ہیں، جن کو قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دے کر نظر انداز کر دیا ہے۔ علامہ بقیت مفتی مصر نے اپنی کتاب توفیق الرحمان میں علم حیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وصفی ہے جو اجرام سماویہ کی حرکات اور حسابات سے متعلق ہے، دوسرا عملی جو ان حسابات کو معلوم کرنے کے لیے آلات قدیمہ و جدیدہ سے متعلق ہے، تیسرا طبعی جو افلاق و سیارات کی حیت و حقیقت سے متعلق ہے، اور لکھا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں ماہرین قدیم و جدید میں اختلاف کل عدم ہے۔ آلات ادراک میں بہت بڑا اختلاف ہونے کے باوجود نتائج پر اکثر امور میں سب کا اتفاق ہے، ان کا شدید اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے۔ غور کیجئے تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں، تیسری قسم دوراز کار بھی ہے اور مشکل بھی۔ اسی لیے قرآن و سنت اور عام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے انسان کو اس تیسری بحث میں نہیں الجھایا، اور بزرگان سلف نے یہ نصیحت فرمائی، فارسی کا شعر ہے، زبان تازہ کردن برقرار تو، نینگیختن علت اذکار تو، مہندس بسے جو ایزاد راز شان، ندا ند کے چون کر دی آغاز شان۔ صوفیہ اکرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی انجام کا، سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، چے شبہ نشتتم دنی سیر گم، کہ حیرت گرفت آستینم کے قم۔ حافظ شیرانی نے اپنی لیم میں فرمایا، سخن از مسترب و می گوی، راز تہر کم تر جو، کہ کس نکش ودد نکشایت بحکمت معمرہ. اس تمام تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاک و فضا اور کائنات ارضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ ان سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جا سکے عین مقصود قرآنی ہے، اور قرآن جا بجا اس کی دعوت دے رہا ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاء قرآنی ہے اور قرآن اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد قرار دے کر اس میں انہماک نہ کرے بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کر اس کے مطابق اس میں مشغول ہو. اور تیسری حیثیت چونکہ انسانی ضرورت سے بھی زائد بھی ہے اور اس کا حصول بھی مشکل ہے، اس میں عمر عزیز صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو عین منشاء قرآنی سمجھنا بھی غلط ہے، جیسا کہ بعض تجدد پسند علماء نے لکھا ہے، اور قرآن کو ان کا مخالف کہنا بھی غلط ہے، جیسا کہ بعض قدامت پسند علماء نے کہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لیے آیا ہے نہ یہ اس کا موضوع بحث ہے، نہ انسان کے لیے ان کا حاصل کرنا آسان ہے، نہ انسانی ضروریات سے اس کا کوئی تعلق ہے. قرآن ان معاملات میں ساکت ہے. تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں. چاند کے اوپر پہنچنا، رہنا، بسنا اور وہاں کی معدنیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں. ان میں سے کوئی چیز مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ کے تصورات باندھنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دانش مندی نہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون قَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بیجا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ نیک کام سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے نیک اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ اور وہ لوگ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروکے اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے صدا رہا کریں ان میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی تو کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارو تو تم تو جھٹلا چکے اب آگے کو ہونی ہے مٹھ بھیڑ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عباد الرحمن کے نام سے یہاں نشان لگایا ہے اور یہاں فرماتے ہیں یہاں یہ عنوان اس لیے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالے کی صورت میں اس نام سے شائع کیا جا سکتا ہے اور جب ایسا کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاوے محمد شفیع خلاصہ ایک تفصیل اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور خاص چال کی حیثیت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں، اور یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے، اور دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے، اور جو خشمنت تعدیب و اصلاح و سیاست شرعیہ یا اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہو اس کی نفی مقصود نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں، اور جو باوجود ادائے حقوق اللہ و حقوق العباد کے اللہ تعالی سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ یہ تو ان کی حالت طاعات بدنیہ میں ہے، اور طاعات مالیہ میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ معصیت میں صرف کرنے لگیں، اور نہ تنگ کرتے ہیں کہ طاعات ضروریہ میں بھی خرچ کی کوتاہی کریں، اور اسراف میں وہ خرچ بھی آ گیا کہ بلا ضرورت استطاعت سے زیادہ مباحات میں یا طاعات غیر ضروریہ میں خرچ کریں، جس کا انجام اخیر میں بے صبری اور حرص و بدنیتی ہو، کیونکہ یہ امور معصیت ہیں، اور جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے، اس لیے وہ بھی معصیت ہی میں خرچ کرنا انجام کار ہو گیا۔ اسی طرح طاعات ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لم یقطرو سے مفہوم ہو گئی، کیونکہ جب خرچ میں کمی کرنا جائز نہیں تو عدم اتفاق تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، بس یہ شبہ نہ رہا کہ خرچ میں کمی کرنے کی تو نفی اور نہیں ہو گئی، لیکن عدم الانفاق بالکلیہ کی نفی اور نہیں نہ ہوئی، غرض و انفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرہ ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور یہ حالت مذکورہ تو طاعات کی ادائیگی سے متعلق تھی، اور جو گناہ سے بچنے میں شان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، جو معصیت متعلق عقائد کے ہے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالی نے قواعد شریعہ کے روح سے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، یعنی جب قتل کے وجوب یا اباحت کا کوئی سبب شرعی پایا جاوے، اس وقت اور بات ہے، اور وہ زنا نہیں کرتے کہ یہ قتل و زنا اعمال کے متعلقہ گناہوں میں سے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا کہ شرک کرے یا شرک کے ساتھ قتل ناحق بھی کرے یا زنا بھی کرے جیسے مشرکین مکہ تھے، تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، جیسا کفار کے حق میں دوسری آیات میں ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، تاکہ عذاب جسمانی کے ساتھ ذلت کا عذاب روحانی بھی ہو، اور شدت عذاب یعنی تضاعف کے ساتھ مقدار کی زیادتی یعنی خلود بھی ہو، اور مراد اس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ سے کفار و مشرکین ہیں، بَقَدِينَ يَضَاعَفْ وَيُخْلَدْ وَمُحَانًا وَآمَنْ، کیونکہ مومن گناہگار کے لیے عذاب میں زیادتی اور خلود نہ ہوگا، بلکہ اس کا عذاب اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ اہانت کے لیے، اور اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں، صرف توبہ کافی ہے، جس کا آگے بیان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ، نیز قرائن مذکورہ کے سوا صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شان نزول بھی اس کا یہی منقول ہے کہ مشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے، اور اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لے آوے اور نیک کام کرتا رہے یعنی ضروری طاعات کو بجا لاتا رہے، تو اس کو جہنم میں خلود تو کیا ہوتا، جہنم سے ذرا بھی مس نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو محو کر کے ان کی جگہ آئندہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، یعنی چونکہ گزشتہ کفر و گناہ زمانے کفر کے بعد اسلام کی برکت سے معاف ہو جائیں گے اور آئندہ بوجہ اعمال صالحہ کے حسنات لکھی جاتی رہیں گی اور ان پر ثواب ملے گا، اس لیے جہنم سے ان کا کچھ تعلق نہ ہوگا، بس اللہ استثناء منقطع ہے، اور من تابہ کی خبر فاولائک ہے، اور مقصود بالحکم تبدیل سیئات بالحسنات ہے، جو مجموعہ ایمان و توبہ و عمل اس فعلے پر مرتب ہے. اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اس کا لازمی اثر ہے، اور جہنم میں دخول ہی نہیں تو خلود نہ ہونا ظاہر ہے، یا استثناء متصل ہو اور عدم خلود کے لیے مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح شرط نہ ہو مگر مجموعہ کے ساتھ عدم خلود کا پایا جانا اس آیت میں مذکور ہوا، اور صرف ایمان پر عدم خلود کا مرتب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو. اور یہ محض سیئات و ثبت حسنات اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی غفور ہے، اس لیے سیئات کو معاف کر دیا ہے، اور رحیم ہے اس لیے حسنات کو قائم فرمایا. یہ تو تائب عن الکفر کا بیان تھا، اور آگے اس مومن کا ذکر ہے جو گناہ سے توبہ کرے تاکہ مضمون توبہ کا پورا ہو جاوے. ونیز مقبول بندوں کے بقیہ اوصاف کا بیان ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ طاعات کے پابند اور سیئات سے پرہیز کے عادی رہتے ہیں، لیکن اگر احیاناً صدور معصیت ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں. اس لیے تائبین کا حال ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص جس معصیت سے توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، یعنی آئندہ معصیت سے بچا ہے، تو وہ بھی اس عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، یعنی خوف و اخلاص کے ساتھ کہ شرط توبہ ہے. آگے پھر عباد رحمان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، یعنی اور ان میں یہ بات ہے کہ وہ بیہودہ باتوں میں جیسے لہو و لعب خلاف شرع شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بلا قصد بیہودہ مشغولوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی و شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار سے گناہ گاروں کی تحقیر اور اپنا طرف اور تکبر ظاہر ہوتا ہے. اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، جس طرح کافر قرآن پر ایک نئی بات سمجھ کر تماشے کے طور پر اور نیز اس میں اعتراضات پیدا کرنے کے لیے اس کے حقائق و معارف سے اندھے بہرے ہو کر اندھا دھند بے ترتیب ہجوم کر لیتے تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے، کادو یکونون علیہ لبدا علی بعض التفاسیر. سو عباد مذکورین ایسا نہیں کرتے بلکہ عقل و فہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ اور اس کی طرف دوڑتے ہیں، جس کا ثمرہ زیادہ ایمان و عمل بالاحکام ہے. بس مقصود آیت میں اندھے بہرے ہونے کی نفی کرنا ہے، نہ کہ قرآن کی طرف شوق کے ساتھ متوجہ ہونے اس پر گرنے کی، کیونکہ وہ عین مطلوب ہے. اور اس سے کفار کے لیے بھی قرآن پر گرنا تو ثابت تو ہوتا ہے، مگر وہ مخالفت اور مزاحمت کے طور پر اور اندھے بہروں کی طرح تھا، اس لیے وہ مذموم ہے. اور وہ ایسے ہیں کہ خود جیسے دین کے عاشق ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اس کے سائی اور دائی ہیں، چنانچہ عملی کوشش کے ساتھ حق تعالی جل شانہ سے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، یعنی ان کو دیندار بنا دے، اور ہم کو ہماری سائی دینداری میں کامیاب فرما کہ ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راحت اور سرور. اور تو نے ہم کو ہمارے خاندان کا افسر تو بنایا ہی ہے، مگر ہماری دعا یہ ہے کہ ان سب کو متقی کر کے ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے. تو اصل مقصود افسری مانگنا نہیں ہے، گو اس میں بھی قباحت نہیں، مگر مقام دلالت نہیں کرتا، بلکہ اصل مقصود اپنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف خاندان کے افسر ہیں، ہم کو متقی خاندان کا افسر بنا دیجئے. یہاں تک عباد رحمان کے اوصاف کا بیان تھا، آگے ان کی جزا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے بوجہ ان کے دین و طاعت پر ثابت قدم رہنے کے، اور ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا اور سلام ملے گا، اور اس بہشت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے، جیسا جہنم کے بارے میں ساعت مستقرا ومقاما فرمایا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے. سو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اے کفار، تم تو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو عن قریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہو کر رہے گا، خواہ دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار پر مصیبت آئی، یا آخرت میں، اور وہ ظاہر ہے. معارف و مسائل. سورہ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے، اور اس میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا. آخر صورت میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شریعہ کے مطابق ہیں. قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی مشیت و ارادے کے تابع ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہاں بندگی سے مراد تشریعی اور اختیاری بندگی ہے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دینا. ایسے مخصوص بندے جن کو حق تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے، ان کے اوصاف آخر صورت تک بیان کیے گئے ہیں. درمیان میں کفر و معاصیت سے توبہ اور اس کے اثرات کا ذکر آیا ہے. یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعزازی لقب دینا تھا، مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے اس جگہ لفظ رحمان کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات. آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی 13 صفات و علامات کا ذکر آیا ہے، جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خواب و بدن سے متعلق ہوئی اعمال سے سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی، دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں. ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کا ترجمہ ہے بندہ، جو اپنے آقا کا مملوک ہو. اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے، ہر وقت گوش بر آواز رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجا لاؤں. دوسری صرف یمشون علی الارض حونا، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر توازو کے ساتھ. لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور توازو ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے. بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شمائل نبویہ میں منقول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا. حدیث میں ہے آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لیے سمٹتی ہے. اسی لیے سلج پالہین نے بتکلیف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامت تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا قوت کے ساتھ چلا کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس آیت یمشون علی الارض حونا کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین مخلصین کے تمام اعضاء و جوارح، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں. نواقف ان کو دیکھ کر معذور عاجز سمجھتا ہے، حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں، مگر ان پر حق تعالی کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے. ان کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے، تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت میں اس نے حصہ نہیں لیا. اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا ہے اور اعلی اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا اس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اس کے لیے تیار ہے. تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. یہاں جاہلون کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرے خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو. اور لفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے, بلکہ سلامتی کی بات ہے. قرطبی نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے مشتق نہیں بلکہ تسلم سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سلامت رہنا. مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو. یہی تفسیر حضرت مجاہد مقاتل وغیرہ سے منقول ہے. حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں. چوتھی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے. اس میں نماز و عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں. منشا یہ ہے کہ ان کا لیل و نہار اللہ کی طاعت میں مشغول ہے, دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام ہیں, رات کو اللہ کے سامنے عبادت گزاری کرنا ہے. تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالی سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بات للہ ساجد او قائمہ, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کا حکم میں ہو گیا, اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت گزارنے والا سمجھا جائے گا. پانچویں صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے, یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں جس کے لیے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالی سے دعائیں بھی. چھٹی صفت والذین اذا انفقوا, یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے لفظ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں. اصطلاحی شرح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد قتادہ ابن جریج رحمہم اللہ علیہما کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو, اور بعض حضرات نے فرمایا جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تبذیر یعنی فضول خرچی کے حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے، کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بنص قرآن حرام و معاصیت ہے. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس لحاظ سے اس تفسیر کا حاصل بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا، یعنی معصیت و گناہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے. اور اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں. اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ و رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولا اس میں داخل ہے. یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے. آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اقتار کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کی دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ اسراف میں مبتلا ہو نہ بخل میں. ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا. ساتویں صرف، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. پہلی چھ صفات میں طاعت و فرما برداری کے اصول آ گئے ہیں، اب معصیت و نافرمانی کے اصول مہمہ کا بیان ہے، جن میں پہلی چیز عقیدہ سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا. آٹھویں اور نویں صرف، لا يقتلون النفس. یہ عملی گناہوں میں سب سے بڑے بڑے یہ عملی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے. یہ تین عقیدے اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا. ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اثام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پر ہے. بعض روایات حدیث بھی اس کی شہادت میں لکھی ہیں. آگے اس عذاب کا بیان ہے جو جرائم مذکورہ کے کرنے والوں پر ہوگا، اور آیات کے سیاق و سباق سے بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے شرک و کفر بھی کیا اور اس کے ساتھ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے. کیونکہ اول تو یضاعف لہ العذاب کے الفاظ مسلمان گناہگاروں کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے ایک گناہ پر ایک ہی سزا کا وعدہ قرآن و سنت میں منصوص ہے. سزا میں تضاعف یعنی کیفیت یا کمیت میں زیادتی مومنین کے لیے نہیں ہوگی. یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ کفر پر جو عذاب ہونا تھا اگر کفار کے ساتھ اور بھی گناہ بھی کیے گئے اگر کفر کے ساتھ اور گناہ بھی کیے تو عذاب دوہرا ہو جاوے گا. دوسرے، اس عذاب میں یہ بھی مذکور ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا. یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر. کوئی مومن ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جاوے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک و کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور قتل و زنا میں بھی، ان کا عذاب مضاعف یعنی دوہرا شدید بھی ہوگا، اور پھر یہ عذاب دائمی بھی رہے گا. آگے یہ بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بعد ان کے اعمال نامہ میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی، کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالت شرک و کفر جتنا گناہ کیے ہوں اسلام و ایمان قبول کرنے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی ہی سے لبریز تھا، اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے، آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے اعمال صالحہ نے لے لی۔ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، سعید بن جبیر، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ زمانے کفر و جاہلیت میں کیے تھے، ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آویں گے تو ان پر نادم ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے، ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائی ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ بظاہر یہ اسی مضمون کا تکرار ہے جو اس سے پہلے آیت میں آیا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اور قرطبی نے قفال سے نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے، کیونکہ پہلا معاملہ کفار و مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں، اور یہاں مسلمان گناہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے، اسی لیے پہلی توبہ کے ساتھ وآمنا یعنی اس کے ایمان لانے کا ذکر تھا، اس دوسری توبہ میں وہ مذکور نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو پہلے سے مومن ہی تھے مگر غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف زبانی توبہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنا لیں تو ان کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائے گا۔ اسی لیے بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اس کی جزا میں پھر یتوب کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ شرط میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ صرف زبانی توبہ ہے، اور جزا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ عمل صالح پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے توبہ کر لی پھر اپنے عمل سے بھی اس توبہ کا ثبوت دیا تو وہ صحیح طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا سمجھا جائے گا، بخلاف اس کے جس نے پچھلے گناہ سے توبہ تو کی مگر آئندہ عمل میں اس کا کوئی ثبوت نہ فراہم کیا تو اس کی توبہ گویا توبہ ہی نہیں۔ خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہو گیا کہ جو مسلمان غفلت سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کر لی کہ اس کے عمل سے توبہ کا ثبوت ملنے لگا، تو یہ توبہ بھی عند اللہ مقبول ہوگی، اور بظاہر اس کا فائدہ بھی وہی ہوگا جو پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا۔ اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی خاص صفات کا بیان اوپر سے ہو رہا تھا، درمیان میں گناہ کے بعد توبہ کر لینے کے احکام کا بیان آیا، اس کے بعد باقی صفات کا بیان ہے۔ دسویں صفت، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ دسویں صفت، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔ عمر بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں مراد ہیں۔ زہری امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلس سے مراد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری ہی مجلسیں مجلس زور کی مصداق ہیں۔ اللہ کے نزدیک کے نیک بندوں کو ایسی محفلوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لغو و باطل کا بالقصد دیکھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے لا یشہدون الزور میں یشہدون کو شہادت بمانے گواہی سے لیا ہے، اور معنی آیت کے قرار دی ہے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن و سنت میں معروف و مشہور ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کبائر فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے، پھر طویل زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ 11ویں صف، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اگر لغو اور بےہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے، اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بےہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں، گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بےہودہ مجلس سے کریموں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے۔ 12ویں صفت، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا، یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک آیات الہیہ میں گر پڑنا یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے اندھے بہروں کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انہوں نے سنا اور دیکھا ہی نہیں، اور یا آیت قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصول صحیحہ اور تفسیر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحم اللہ علیہ عمہ کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں، یہ بھی ایک طرح سے اندھے بہرے ہو کر ہی گرنے کے حکم میں ہے۔ احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ اسلاف کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ آیات مذکورہ میں جس طرح سے اس امر کی سخت مذمت ہے کہ آیات الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اندھے بہروں کا سا معاملہ کریں، اسی طرح اس کی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کے ساتھ اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدے میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدے کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا جائز نہیں۔ اس زمانے میں یہ بات تو قابل شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقے میں قرآن پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اس کے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے۔ اس لیے قرآن کو صحیح سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی فن بھی نیری کتاب کے مطالعے سے کسی کو معتد بھی نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اس کو کسی استاد سے نہ پڑھے۔ معلوم نہیں قرآن اور علوم قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا جی چاہے خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اس کی مراد متعین کر لے۔ یہ بے اصول مطالعہ جس میں کسی ماہر استاد کی رہنمائی شامل نہ ہو، یہ بھی آیات الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر گرنے کے مفہوم میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق بخشیں۔ تیرہویں صفت، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لیے اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ ان کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے، یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔ یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہے۔ اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہے، وجعلنا للمتقین اماما، یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ اس میں بظاہر اپنے لیے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری نصوص قرآن کی روح سے ممنوع ہے، جیسے قرآن کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، یعنی ہم نے دار آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنا علو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنا دیجئے، اور جب وہ متقی ہو جائیں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائے گا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دعا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا میں اپنے لیے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتداء کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ حضرت مقتول شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لیے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دین کے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ ہو، آخرت کے فائدے کے لیے ہو، وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور آیت لا يريدون علوا، میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیاوی عزت و جاہ کے لیے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک عباد الرحمن یعنی مومنین کاملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے ان کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔ اولئک یجزون الغرفہ، غرفہ کے لغوی معنی بالا خانے کے ہیں۔ جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد، بیقہی، ترمذی، حاکم میں اب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے. جہاں تک مومنین مخلصین کی خصوصی عادات و اعمال اور ان کی جزا و ثواب کا ذکر تھا, آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر سورت کو ختم کیا گیا ہے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ, اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں, زیادہ واضح اور سہل وہ ہے جس کو خلاصے تفسیر میں اوپر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا, کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی میں نے انسان اور جن کو اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. یہ تو ایک عام ضابطہ بیان ہوا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قدر و قیمت اور وقت و حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد کفار و مشرکین جو رسالت اور عبادت ہی کے منکر ہیں ان کو خطاب ہے, فَقَدْ كَذَّبْتُمْ, یعنی تم نے تو سب چیزوں کو جھٹلا ہی دیا ہے, اب تمہاری کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا, یعنی اب یہ تکذیب و کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ لگے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کر چھوڑیں گے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الفرقان کی تفسیر مکمل ہوئی. حضرت والا مفتی محمد شفیع صاحب نے عربی کی عبارت لکھی ہے, ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں. ثم بحمد للہ سبحانہ تفسیر سورۃ الفرقان یوم الاحد لثالث عشر من صفر مظفر سن 1391 ہجری وبی اتمامہ ثم تم بعون الله وكرمه الحزب الرابع من الأحزاب السبعة القرآنية والله سبحانه وتعالى أرجو وأسأل إتمام الباقي وما ذلك على الله بعزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.